בין הגלים, שקט צייר בעין השערה. מעגלים, או ירח על פנייך, נו מי עכשיו ילדה שלי, עוד מעט יאיר הבוקר, אהובתי שלי. כמו חלום אותה תטוע, את חיוכך אסיימי, למרחקים צל על פנייך סהר.